moy wala ilmul kalam bi ci dess moy ta'arufun moy len lu ne manam nga di ci xamé sopandiku suñu bon fantal ak gefi ci ak li xol len lu ne manam ci ban xétu téggin la lay o da suñu borom xétu jëflante bu mu jëflante ak yow rek moy mu ngi lay o amna xétu téggin bo xamanteni mo ngi wara téggino ak lool lool mom moy li ci aju ci wal maarifa moy wal maarifa moy ne budé jëf yaangi ci gis qudrat suñu borom subhanahu wa ta'ala namelam et cetera lolou ay melo suñu borom la donc nga gis ne tawhid la mais ci benen côté bi nga xamanteni mom moy at-ta'aruf moy maarifa nga xamne boy xol masal ko dinan loy lay jangale boy xol tasawuf bi tax ñuy wax li ci ëpp yu mel non lay jangal donc day gis ne ñaar yépp taw yoy li ci ëpp moy lan tegginu ak suñu borom subhanahu wa ta'ala te tegginu suñu borom subhanahu wa ta'ala du ben affaire bu intellectuel do affaire bu intellectuel mais suñu borom day jëflante ak yow dika jaaré ci minde fami dika jaaré ci xew xew yi dika jaaré ci mbollem lo xamné day événement yi xew ci sa kaw mbollem lo xamné dang koy témoigner amul dara lo gis ndax mom mo né amul len lu mbind ci ay fo wala ci lo xamanteni ak nenn kon moy né amut nit ki len loy assister wala len lo témoigner lu dut né amna ci discours bu la ci sunu borom santala adressé donc toujours ngay di baye xel lolou ci mbolé mi nga xamanteni day xew mo xam muy khair mo xam muy shar ngir ne manam jëmmi khair ak shar nek fi boko bolé lolou mom motax monde bi mëna doon lo xamanteni dañ nan li mom moy lu parfait wala parce que bu fekkone dañ ki mune khair kesse dootu meuna tudd khair ndax amul ki ndax toujours ñu ngi ci monde bo xamne day am contraire ndax monde bi monde la bo xamne day am ay contraire pour ñu xamne bi faaw be am motax hadith bo xamne bu fekk bu dul won li ngeen nek di bakkar sun bon santala dañ leen fi jele andi fi ñeen ñoo xamne dañuy bakkar diko jéggul mu leen di bakk lé tax mu gees mu aan sun bon santala bu guddé dé talal loxom ngir ñi doon def lu ñaaw ci bëcëg gi ñoom tu bu bëcëgé mu tal loxom li ya tuba musiul lay ha ki nga xamne dafa xana ni def lu ñaaw wi wax naan yabna adam law ataytani bi khurabil ard khataaya nga xol fofu ban charte la fa tek suma laqitani walam tushrik bi shay'a koox mom moy bi nga xamanteni mom moy manam moy ke te bokk na kon ci xéetu shirk laqatu yoy moy sunu borom bind nga askene lu kenen kon nga gis ne mas'alu qadar ci bopam manam ñakk ko fas bu ki man na tabal nit ki ci xéetu shirk yoy nga xamne mom mo gëna graw ñom yi ñi daw ba tabbi ci lool parce que bobu la ni mom bo ma dajé té bi amu ci laqitu ko bi khurabiha maghfir donc toujours di ci xol lol manam ñun li ñi tuddé lu bon la par rapport ak ñun ndax bu ñi wax né al qadar khayrihi wa sharrihi lol lu jara bay xel né dogal suñu borom subhanahu wa ta'ala ba nopi ñu né khayr wa shar manam khayr wa shar la par rapport ak ñun par rapport ak ñun la waye en tant que ni luy jogé ci suñu borom subhanahu wa ta'ala lu lepp khair la en tant que ni ci sunu bon fantala lay jigi day melni par exemple même liñ nane sobe par exemple xam nga sobe la par rapport ak ñun sobe la par rapport ak ñun waye bu dé par rapport ak sunu bon fantala en tant que ni moko bind lu lab la té lay xamal ni par exemple sobe par rapport ak ñun la par exemple dañ nane lan saw par exemple sobe la bu la kiyé fo nga raxas ko nangam taharatu hadas taharatu khabas mais ki dem ba am salas wala mu don febar ci mom da koy julli walé dotu day dem ba fo xamné dotu japp donc la kon maam dalay won manam ni mbir yi boudé ci toujours day am ben relativité bu muy ki manam bu féké né dafa don lo xamanteni dafa aji ci sunu bon subhanahu wa ta'ala manam nimi don manam lepp parce que sunu borom moy al qudus dafa am ben qudusiya bo xamanteni manam amut len lo xamanteni qudusiya gogu amu ci mais lol moy bu par rapport ak sunu borom mais budé nak par rapport ak ñun nak bu woba nak moy dé am li am lé ni ngui koy xamé nak moy mom ni nga xam non lu ko digalé yenenbi sallallahu alayhi wasallam jangal parce que boba du sam xel mom moy ñew di la ki waye mom mo na la wa li kat ni nga motax ba ñoy imam ghazali ne wa buñu wax khair moy lan moy li shar'i ñew ni la li khair la shar moy lan moy li shar'i ñew na li shar la du li nga xor rek da ni li neexut wala ki nangam dedet du don lo donc yoy manam ay mbir yu ci jabaral moy kon parti takallum bi ak parti bi nga xamanteni taaruf la te walu taaruf bobu manam liñ ciy japp li tax ñu wax ndax bu dé maarifa li tax ñu wax du ay affaire yu di xam ay affaire yu ki maarifa du lool maarifa teggin la yaa taaruf moy lan moy fexé di xamé sunu borom subhanahu wa ta'ala ci lepp ngir di tegginu ak mom ci lepp di teggul ak mom ci lepp leg leg nak yenne yi manam ci yermande moy tax ndax huma yumina aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun yenne motax leg leg yenn yu bari nak man ko baña jappé nga xamanteni leg leg bala ñoo jappé ñun ñu jégué suñu borom rek moy buñ kabaré di julli wala yu démé non alors que taaruf nak da lay jangal même bo nek ando di julli manam amul ben moment bo xamanteni ce moment est vide de Dieu am amul lenn lo xamanteni manam suñu borom subhanahu wa ta'ala lu lu ci feñu di ci ki wak yow nak motax nga gis même cheikh ahmed bam radiyallahu anhu bo demé ci ki ci magnoa bi amam fi wax nan manam nit ki amut dara luy gar ci kanamam lu melni rek amna al haqq wa ma khalaqna samawati wal ardi ma baynahuma illa bil haqq motax legui nak li ngay xam moy li tew ou bien mu don lo xamné diglé suñu borom daf ci am bu woba lool moy haqq moy jëfé diglé ji moy haqq ji wala bok lo xamné téré suñu borom xantala daf ci am bu woba bayyi téré ji moy haqq wala bok mu don lo xamanteni aji wut ci lool manam comme événement la bu woba nga xamné bo li haqq ji moy al i'tibar manam nga fexé ba déggé ci lo xamanteni daf lay jariñ ci sa digënté suñu borom subhanahu wa ta'ala manam fexé ba jangat ci jappé ko manam discours bo xamné suñu borom xantala daf ko tenir feñu bo xamanteni daf la koy feñu ci ay melo donc xey xeti melo mi di la wan yeen ci yeen yi kat na di la ki leg leg mu wan la ne kat wa mom mo note lepp mbir mi lepp mu ci loxom leg leg mu wan la ak mbaxam fi leg leg mu wax bon la fi ak magayep donc et cetera donc di jema nga xamanteni yow da ngay set ci lepp luy katan da ngay set ci lepp luy pexé lol moy la côté la bilan azim parce que boy xol xadam asal xadam moy deug la côté la bilan azim té comme ni xam na lu ko yenem sallallahu alayhi wasallam waxe la xol la bilan azim kanzun min kunuz arsh trésor moy bu ko bu nit ki réaliser deug mais trésor la bo xamanteni ñu jogé ci alors kon té boy xol ñaari aspect yoyep won feñ na ci ni nga xamanteni non la seigne ismaël exposé ki bi donc mu doon yo xamanteni manam nit ki daf ko bayyi xel xamne bu gisé lo xamanteni lu bon la mindeef la ko wara askanel parce que en réalité parce que teggin la mais en réalité lu bon la par rapport ak mindeef lu bon la par rapport ak mindeef motax teggin la en même temps haqiqa la manam adab la haqiqa la moy ne teggil lu bon la par rapport ak mindef mais pas par rapport ak sunu borom subhanahu wa ta'ala bo ne par rapport ak sunu borom subhanahu wa ta'ala lolu ci perfection lu bok kon ñu gis ne kon lolu manam jangal ñu teggin yoyu ak manam nit ñi delu wat ci humilité don jam kesse xamne kat doar man kat jam la bo xamne dama wara sax déjà fo tol da nga wara japp sa bop ni kat yow mi bakkar kan la budul dara le fait que lila war sa digge suñu borom lepp mataloko lolou deja moy ni fo tollu mom yang ki ñak matal gog lila war sa digge suñu borom kon fo tollu di don Touba kon bo tombé ci benen bakkar bu gëna fess nga ki Touba di ko joy di delu wat suñu borom santala askanal bakkar bi suñu sa bop bo defé nak lu bax nga askanal lu bax li suñu borom subhanahu wa ta'ala ñap ndax suñu manam ndax ci deug sax lu bax ci mom la ndax ci mom mo koy jaral ci yow déjà mom mo koy jaral ci yow budi ay jikoy rafet mom mo lay rang ay jikoy rafet ay melokan yu rafet mom mo la koy rang donc lool lepp ci suñu borom subhanahu wa ta'ala le aju yalla ñu suñu borom subhanahu wa ta'ala may ñu jëfé lool lepp ñu xamne non lañu ko santé tam benen masala bi aussi yakar na leral nako leral bu rafet façon ki mazahib bi nga xamanteni mom mo ci am comme dina ne xawari yi nga xamanteni ñom dañuy jappé ki def bakari mag yoy comme ko xamanteni nekutul ci l'islam ba nga xamanteni deretam day dagan dañu mëna xex ak yow et cetera ak par exemple doctrine bi ñi askanel imam hasan al basri nga xamne comme niñ ko waxawon kéro dañu wax né mom da doon jappé ko xamanteni day def wala ka baye comme nafiq ngir rapport bobu nga xamanteni ngir lool doctrine bi manam rapport bi nga xamanteni gëm daf ko am ak jëf gëm daf am ak jëf tay duñu comprendre manam ko xamanteni vraiment gëm gu sincère bo nopi ngay wëy ci kabairi té doko tu té doko tu té waxon nañ né li haddu isra manam wëy ci bakkar té moy ñak tu ñak jéggul ki nga xamanteni day def ki ba nopi and ak sañ bi tax du jéggul koko xam nga mom bu ko considérer nafiq dañuy comprendre bu baax ni tax mo considérer que nafiq bon appui wax na aussi lo am solo manam ci attribution yi ñi attribuer doctrine yi ñu mag ni ndax par exemple doctrine yu melni ginaaw mom da doon tok di warate non wa'iz lawan en même temps donc da doon tok di warate donc doctrine bi meun na ñew même ci ben discours bo xamanteni xeyna discours bu ki mais ginaaw wala maul kalam yi ñi wa ñom peut-être parti bi ni mom mo leen ci ki manam tel masala lan la ci ki loolu la ñi seppi dal ni nangam donc ce qui fait que amna ñu koy placer rek leg man nga bañu comprendre deug li nga xamanteni mom la ci jublu won mais ñepp xam nañ ne Hasan al-Basri al imam Hasan al-Basri radiyallahu anhu mom min a'immati ahli sunnah wal jamaa donc gis nañ aussi ndax yakarna waxon nañ même amna ñuy wax sax ci soso même doctrine mu'tazila né ñi doon assister couram amona ci dañ mësonu poser question ci murtakibul kabira ndax dañ koy jappé julit wala ndax dañ koy jappé yéfer donc mom biñ xamé né mom nafiq la koy jappé wasil ibn ata nga xamné kenn ci talibé mi la mom daal di wuté ak mom ci masala bobu daal né mom muy jappé né murtakibul kabira ben manzila la baynal manzila tayn man duñ ko mëna wax julit duñ ko mëna wax yéfer mais ci manzila lay nek digënté ñaari manzila yi légui mom daal di bëru nak ci jakkaji né ay ndongum wër ko ñu daal ni i'tazala wasil ñu daal ñu né al mu'tazila xeyna ci la jigé donte amna yeneeni version donc ñom non yi nga xamné nanguñ ko saxalal manam islam gi donc lol aussi ki la ñeneen ñi nga xamne aussi dañuy am problème fofu moy aussi murji'a moy benen extrémisme murji'a nga xamne mom dañ nan wa la yadur zanbun ma iman wala yanfa'u ta'at wala tanfa'u ta'atun ma al kufr wa zek wax lu jo xamne boko kiwe ni sax wax yi day xawa rafet ndax xamnañ ne mom borom iman mom ak num mané dé mom feulé lay mujjé mais ñom problème biñ am moy le fait que ñu japp né li gëna ci moy né suñu borom manam duko jappé bakkar bi manam bakkar bi dal duko ci fekk ginaaw gëm ni rek nga xamné dañuy bayyi nit ñi non rek loolu déjà li ñi xamanté doctrine bi yaqula moy buñ bayyi won affaire yi nonu rek moy né mom loolu lu neex way def boba moy lu neex way def té ku ne xamné ni loolu mom du lo xamanteni wala du lo xamanteni lu deugal la donc li comme ni nga xamne non la ko leral kon ñu xamne kon ni nga xamne mom moy mazhab ahlusunna wal jamaa ci lool moy comme nim ko waxe sagairi sunu borom man nako jéggal nit ki sax fekk tuubu ko bu fekke ni gor goruna ba moy tu ka baye bi comme ni nga xamanteni non la ko waxlan waxe agit ne kabira yit kabira bi mom manam nit ki daf koy sunu borom man nako jegal fek tuubu ko budul shirku jëm kaw lol moy inna la la yaghfir ma ayyusraka bi wa yaghfiru ma dun zalika limay yasha waye nak ginaaw lolou manam ci ciobal sunu borom subhanahu wa ta'ala la aju manam ci marché sunu borom subhanahu wa ta'ala la aju té dañuy wax né sax manam man na suñu borom man nako ci mbugal man na ci duggu sawara mais mom dudu façon dina muju aljana budé nak shirku jëm kaw lool mom day soxla nit ki tuup ngir li nga xamanteni mom la ay bi wax kon lool di li nga xamanteni mom mo gëna ki té li tékkalé bi mu ci def sank aussi amna solo manam ci le fait que nit ki souvent jaawale bi ñi jaawale ci li ñi wax bakkar bu ndaw bakkar bu ki wala bakkar bo xamne fessut ba wër la wala yu demé non rek nga japp ne du Bakar bi ki c'est surtout manam moytu sax même ki wu Bakar bu ndaw ndax lool manam lool borom xam xam yi dañ def dañuy def différence yoy ngir ne ñew na ci taxi et puis haddi du bok haddi du bok am ni yo xamanteni day am hadd am yo xamanteni am hadd et cetera donc lool lu nécessaire la mais nit ki war warut ni a tel Bakar ka Bakar bu ndaw rek dama koy ki ndaxit borom xam xam yi dañuy jappé al israr ala saghira dañ koy jappé comme kabira manam ben Bakar bu ndaw mais ngay continuer di ko def ni day muju manam israr gi ci bopam kabira la Bakar bu makul ba nopi ak li nga xamne mom la yenen tabi sallallahu alayhi wasallam don wax nan wa iyyakum wa muhaqqaratu dhunub ma ngi len di moytulo Bakar yi nga xamanteni dañ koy xet ndax dina dajelo ci nit ki ba alak ko na montagne ay xeer ñoy dem ba dajelo don montagne te manam lool man sunu bon subhanahu wa ta'ala ben Bakar bu ndaw bi nga xamanteni def nga ko bu ko nexe mu jappelo ko lool mom donc motax comme li ibn Ataillah don wax nan la kabirata iza amalaka bi fadlihi wala bi afwihi wala saghirata iza qabalaka bi adlihi ma sunu borom bu fekke defal jeufelante ak yow ci ak mandu tem kesse li nga def li fay gi la mérité mu ki la lool lool mom moy Bakar ba gëna ndaw sax man na la alak parce que ki nga moy la ki nga moy la xaw man mi buma fekke dajé fi ben SDF ni par exemple bu ñu wallahi masallah jotta ñu dara mais misal yi na tax comprendre tout ma dajé fi ben SDF d'accord ñu ki rek ma pesko ak ma dem audience feulé Élysée Hollande wax rek ma pesko donc xam nga lool donc ay won ni man nga def luñuy déjà même nga def ben luñuy téré fi ni ak nga dem ba bir Élysée nga def ko fa day gis ne bokul ampleri bokul voilà don di jëm bi même ki la moy ne Bakar bi gëna ndaw bu fekk ni sunu borom taala mom moko téré donc yow nga def ko lool rek manam voilà ko xamanteni yow ñak matal ak gi nga xamanteni am na ci yow rek déjà doyna Bakar gis gi ngay gis sa bop rek doyna Bakar yok ci leneen moy ne té manam lool nak day tax té xamnañ né manam doom adam bi ñaar du mucc ci Bakar comme ñu xamna la hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam hay né kullu min adam khata'un wa khayrul khata'in tawadu lool yermandel aussi bo xamanteni manam bu ko nit ki xamé dina tax fum tollu muy bañe sukkandiku ci bopam mais di sukkandiku toujours ci yermande sun borom subhanahu wa ta'ala sukkandiku ci yermande sun borom subhanahu wa ta'ala di sakku ci mom njub kullukum dallun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum ni nga xamanteni non la ñëw ci hadith qudsi bi donc yoy yep ay point la yo xamanteni yu ama am solo la yal nañu sunu borom subhanahu wa ta'ala tawfiqal te boole ñu ci ñi nga xamanteni daf leen di jëflo ci limu gëreum té wërsegal ñu mbolem xéti tégg ni nga xamanteni moom la gëreum may ñu ko ñu digg ak moom ak ñu liggéem ak minde fi ak suñu digg ak suñu bop té may ñu mbolem li nga xamanteni ñu ngi jàng mu défal ñu ko mu doon xam xam buy jariñ té mu jariñ ñu ci té may ñu ci vraiment barké bi nga xamanteni bu xamanteni dina kawé sax suñu njott na kawé li nga xamanteni ñu ko ci xaar di santat bu baax Sidi Ismail al Maliki al Ash'ari al Kawlasi diko sant bu baax vraiment waxtan bi leer na vraiment man jangina ci lu beuri vraiment fateliku na ci lu beuri ma sha Allah leer na amna solo yalla na suñu bon santale yok ko xam xam bi te boole ñu yok defal ñu xam xam buy jari ñun ñep te may ñu jëfiko te boole ñu taxaw ñun ñep ci and bi nga xamanteni ñu kay and te samal ñuko te sam ñun ñep ci buñu wété ak ci buñu andé donc ci mbollem lo xamanteni rek luñuy ragal la ak mbollem lo xamanteni luñuy bañ la ak mbollem lo xamanteni lu mu gëremul la wa ma zalika ala allah bi aziz kon xamna tay ibi fi ci dañ koy yamla fi inshallah leg bi di ñew ñu xaar sayyidi Cheikh Ahmed Tidiane Kébé inshallah bu ko defé momit mu defal ñu exposé inshallah wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.